بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تلتاجة كتك حلق لبيت حديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akiwabusu wake zake akiwa amefunga. قال ولكنه كان املككم لعربه، اي حاجة النفس. tukaeleza hadithi hii na fawaid zinazopatikana ndani yake, na leo biidhnillahi taala tutazungumzia masail yanayofungamana na hii hadithi. Na masala tutakayozungumzia yanayofungamana na hadithi, madha yajuzu lirajul min imraatihi fi nahari ramadhan, ni kipi kinachojuzu kwa mwanamume juu ya mke wake katika mchana wa Ramadhani. Sote tufahamu kuwa ni haramu kwa Muislamu aliyefunga somu ya wajibu katika mwezi wa Ramadhani kumuingilia mke wake, na tulizungumzia pia yale ambayo humfuata yule anayefanya kitendo cha ndoa katika mchana wa Ramadhani. Lakini katika hii hadithi tunaona kuwa kuna kiasi fulani ambacho sheria imejuzisha kwa mtu kumkaribia mke wake, kiasi ambacho hakitaharibu som ya Muislamu. Je, ni kiasi gani hicho? روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه أو لأربه أي لحاجته. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akibusu akiwa amefunga، yani alikuwa akibusu wake zake akiwa amefunga. ويباشر، قال السندي قوله ويباشر أي يمس بشرة المرأة ببشرته، ngozi yule mwanamke hugusa ngozi yake. كوضع الخد على الخد ونحبه، kama kuweka shavu pamoja na shavu lake na mfano wake. سئل العلامة العثيمين رحمه الله ماذا يجوز للصائم من زوجته الصائمة. أليلزوا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى نيابي أما يجوز ومن مومي أليفونغا جو يمكواكي أما يبيا أميفونغا. Kwa hivyo wote wawili wamefunga katika mchana wa mwezi wa Ramadhani, na wote wawili kwa wao ni wajibu kuitekeleza ibada ya somu. Ni kipi ambacho wamejuzishiwa na sheria, au huyu mume amejuzishiwa na sheria kiasi gani kumkaribia yule mkewe? Faajaba rahimahullahu ta'ala biqauli, akajibu kwa kusema الصائم صوما واجبا لا يجوز له أن يستعمل مع زوجته ما يكون سببا لإنزاله. الصائم يلي أليفونغا صوما واجبا، صوم يواجب تكموز ورمضان، لا يجوز له أن يستعمل مع زوجته ما يكون سببا لإنزاله، haijuzu kwake yeye kufanya na mkewe kile ambacho kitamsababishia yeye kutokwa na manii, inzali. Kwa hivyo haijuzu kwa mwanamume aliyefunga awe atamkaribia mkewe kiasi cha kuwa atafikia katika hali ya kuwa yale manii yatatoka. والناس يختلفون في سرعة الإنزال. نواتوا تفوتيانا كتك أبس نوهراك وكتوى مني. فمنهم من يكون بطيئا. كنا والي أمباو مچلوا. مچلوا كماليزا. وقد يتحكم في نفسه تماما. نهوي أويزا kuimiliki nafsi yake kikamilifu, ni control anayo juu ya mwili wake, juu ya hisia zake, aweza kujizuia. Kama qalat Aisha radhiyallahu anha fi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Aisha radhiyallahu anha juu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kana amlakakum li irbihi au li arabihi, yani kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akijimiliki zaidi haja yake, bimaana hafikii katika kuiharibu saumu yake. Hii ni aina ya watu ambao waweza kujizuia. Wa minhum man la yamliku nafsahu, na kuna wale ambao hawawezi kujizuia nafsi zao. Wa yakunu sari' al-inzal, na ni haraka kwake yeye kutokwa na manii. Famithl al-akhir yahdharu min muda'abati az-zawja wa mubasharatiha biqublatin aw ghayriha fi as-sawm fi as-sawm al-wajib. Mfano huyu wa mwisho ambaye ni mwepesi na ni haraka kumaliza, mtu kama huyu atahadhari kufanya ule mchezo na mkewe, au kumkaribia sana mkewe kwa kumbusu au vitendo vinginevyo, hali ya kuwa amefunga saumu yake ya Ramadhani ya wajibu. Fa idha kana al-insanu ya'rifu min nafsihi annahu yamliku nafsahu. Kwa hivyo ikiwa mtu ajifahamu na yuwajijua kuwa mimi naweza kujizuia nafsi yangu, falahu an yuqabbila wa an yadhumma hatta fi sawmi alwajib, huyu yajuzu kwake yeye kumbusu mke wake na afanye, wala hana tatizo amkumbatie yule mke wake hali ya kuwa amefunga saumu ya nini, ya wajibu. Walakin, sema Sheikh al-Uthaymeen, lakini iyahu waljima'a, namuonya kutokamana na tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani. Fa inna aljima'a fi Ramadhan mimman yajibu alayhi as-sawm, tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani kwa yule ambaye ni wajib kwake yeye kufunga, yatarattabu alayhi umurun khamsa, anayefanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani akiwa amefunga somu ya wajibu, kuna mambo matano yamfuata, mambo matano yamfuata. Al-amru al-awwal, jambo la kwanza, al-ithm, ni kupata dhambi kwa kile kitendo alichokifanya, ni makosa. Kwa hivyo ataandikiwa dhambi kwa sababu ya kitendo cha ndoa alichokifanya katika mchana wa Ramadhani akiwa amefunga. Al-amru thani fasadu saum, jambo la pili litakalomfuata ni kuharibika kwa saumu yake, itakuwa saumu yake ameiharibu, kwa hivyo hana saumu siku ile. الأمر الثالث جنب لتاتو وجوب الإمساك نواجب كوكيه كجزوية كتوكمانا نذيلفي نفوتوريشا لأن كل من أفسد صومه في رمضان بغير عذر شرعي وسبب كلا أن يهرب صوم ياكي katika mchana wa Ramadhani bila ya udhuru wa kisheria, fa innahu yajibu alayhi al-imsak wa qadha dhalika al-yawm, ni wajib juu yake kujizuia. Nikisema kujizuia na kusudia kujizuia na kula na kunywa na vinginevyo vinavyofuturisha, atajizuia, hii ndio hukumu yake. Wa qadha dhalika al-yawm, na ile siku pia atailipa, ile siku ambayo ameiharibu atailipa. Al-amru ar-rabi', jambo la nne, wujubu al-qadha, wajibu wa kuilipa siku kama ile. Liannahu afsada ibadatan wajiba, kwa sababu ameharibu ibada ambayo ilikuwa ni wajib juu yake kuitekeleza. Kwa hivyo ni lazima ailipe ile siku moja, lazima ailipe. Fawajaba alayhi qadauha, kawa ni wajib kwake yeye kuilipa siku kama ile. Al-amru al-khamis, jambo la tano, الكفارة نكوليبا كفارة وهي أغلظ الكفارات ناني كفارة نزيتو سان عتق رقبة إما أواتشيليه متوم وهورو إكيو أنا متوم أم أواتشيليه هورو هي ندي وجزاياكي كو كتين رولتو كفاني فإن لم يجد, ikiwa hakupata mtumwa, kama sasa hivi tunavyoishi hakuna biashara ya utumwa, utumwa uliisha. Kwa hivyo ikiwa hakuna watumwa au hana cha kuweza kununua yule mtumwa amwachilie huru, fasiyamu shahraini mutatabiaini, itamwajibikia yeye kufunga miezi miwili mfululizo. Kwa hivyo atafunga mwezi wa kwanza na mwezi wa pili mfululizo. Akikatiza katikati bila ya udhuru, anza tena mwanzo. Kwa hivyo akienda mwezi wa kwanza, mwezi wa pili amfika nusu, asema leo acha nile kidogo nipumzike. Kwa nini bana? Basi tu kwa raha zangu nataka kupumzika. Ah, sheria yakwambia anza tena mwanzo. Kwa sababu ni lazima shaharaini mutatabiaini, miezi miwili inaofuatana. Na hapa kuna jambo ambalo mimi huliona katika kila mwezi wa Ramadhani. Utakuta watu Waislamu wana ugomvi kila mwezi wa Ramadhani katika masala ya mwezi umeonekana au haukuonekana. Lakini katika hili nsahadi, kwa huyu ameamua atafunga mwezi umeonekana, yule ameamua bado mpaka mwezi auone. Tayeb, tuliweke hilo kando. Jambo baya ni propaganda ambayo mtu ataizua, aseme kuwa, tuseme kwa mfano serikali ya Saudia, kwa sababu wametangaza siku kuu kabla, sema hivyo, kwa siku moja imeamua kuwalipia kafara wananchi wake wote, sijui bilioni ngapi riali zintolewa hizo, wakalipiwa kafara, na yaomba msamaha kwa raia wake kwa kuwa imewalisha. Hii yatolewa na video haswa, tena na channel kama ambaye ni ya habari kabisa. Ukiona wewe kama ni mzuka utajuazi ni habari. Nani watengeza hivyo? Rafidha, Mashia tengeza hivyo kwa chuki yao waliokuwa nao dhidi ya nchi ya Saudia. sema the custodian of the holy mosques, you nini jifanya zungumza Kiingereza cha hali ya juu na nini, has given out so how many million rial because of the muongo, sura zake ukiziona yenye muongo kweli, alafu mzuka. Kwa nini? Tizama ule uzuka wake, akaweka kafara ya mtu kumuingilia mkewe mchana katika watu kula mchana Ramadhani, si mwanielewa? Ikiwa wamekula siku moja kwa kukosea, si atawaambia tu basi jamani fungeni siku moja, kwa sababu ile siku tulikula ilikuwa ni Ramadhani, sio? Sasa lipe kafara kazi gani? Kwani wote wasuudi wanaingilia wake zao mchana wa Ramadhani hata walipiwe kafara? Alafu utapata watu wengine hapa wankazana, angalia hii klipu hii intolewa, siku hizi zatengezwa vyumbani zile. Watu huunda tu. Mangapi yashazungumzwa? Juzi juzi nitumwa picha eti wa watu tena wasuudi ndo maskini wana bahati. Watu wamevaa majoho nini, wamebeba jeneza, wasema we are very sad to say that Malik Salman is dead. Yani wewe kudanganya kwa dakika tano kisha watu wamuona Malik Salman yule pale yuko hai, faida yake wapata nini? Uzungushe uongo wako uzunguke ulimwengu mzima. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivotaja alama za kiyama akasema, inna ar-rajula la yakdhibu al-kadhiba tablughu al-afaq, mtu atasema uongo utafika mpaka pembezoni mwa dunia. Labda ilikuwa wakati wa masahaba mtu aweze kufikiria vipi mtu atasema uongo ufike pembezoni mwa dunia, lakini tizama technology ilivyofikia leo. Ukitoa habari ya uongo ukaitia kwenye simu yako ukaituma hivi, sasa hivi itafika wapi? Itafika ulimwengu mzima. Wewe wabeba madhambi ya uongo tu. Kwa hivyo propaganda kama hizi za kijinga kijinga mwanzo yaonyesha wazi kuwa wewe hujielewi. Vipi walipe kafara hawa kwa sababu pengine wamekosea siku moja? Walikuwa wailipe tu ile siku ya tosha. Kuna mmoja khurafi kanitumia hii video, mimi nikacheka mwanzo. Nikamwambia hii video hata mimi sitaki kujua. Mwanzo mimi siangalia habari na muda huo habari saa ngapi nitaangalia habari. Lakini nakwambia mbona huu mwandishi wa habari mzuka? Anaambia kwa nini bwana? Hivi mtu akila siku moja mchana yualipa kafara ya mtu aliyefanya tendo la ndoa? Yule khurafi akanyamaza kimya, yeye mwenyewe akaanza kujicheka. Ajua wazi yani hapa tuwaiwa sasa. Tumedanganywa tukaingia wazima wazima. Almuhimu ilikuwa ni tanabahi tu nawapa kuwa siku hizi wallahi ukasikia habari zozote usiwe wa haraka wa kuzieneza. Uongo umekuwa mwingi sana. Nakumbuka siku moja tuamka alfajiri naona message kwenye simu, asha inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ashekh Ali ibn Abdurrahman al-Hudhayfi tufia lailat al-Bariha, ashafariki al-Hudhayfi. Tayib, binadamu itakuja siku yake, ataondoka duniani kabisa mtu yoyote. Lakini nza kweli hizi habari, mimi nikautuma ule ujumbe kwa mwenzangu yuko Madina, sahibi yangu mmoja, kamwambia kwa isani zako nihakikishie hizi habari nza kweli. Asema mimi nina swali nyuma ya Hudhaifa alfajiri. Leo huo uongo unaoenezwa leo, Hudhaifa anaswalisha alfajiri, huyo anaambiwa ankufa jana usiku, sijui anjua yule mzee akaamua swalisha aonyeshe niko hai. Na hii sababu yake nini? Ni chuki kubwa Rafidha walionao juu ya huyu bwana, sababu aliwahi kuwatandika wasahau maisha yao Rafidha. Alhasil, habari kama hizi ataka uchuje kabla ya kueneza. Chuja mwanzo, angalia ukweli wake, kisha ndio ueneze. Na ni nyingi, na bado mutaona nyingine nyingi zitakuja, ngapi ambazo tuzisikia na tuendelea kuzisikia. Lakini mtu wa sunna hapelekwi kijinga kijinga. Si habari tuzikija anza kutuma tu, atuma tu. huyu huku, huyu huku, huku. La, la, la. Tulia shekhe. Habari zikikujia wewe jua uko kwenye zama, zama za ishaa. Zama ambazo hueneza habari za uongo haraka sana kwa ajili ya teknoloji ambayo iko. Kwa hivyo tulia wewe. Habari yoyote kikujilia wewe nyamaza. Si utajua kama ni ukweli, kwani lazima wewe ndo wa kwanza kutangaza? Hasi lazima. Wewe wataka lazima wewe ndio wa kwanza kuleta nyeti kama wanavyosema wenyewe. Mtu wa nyeti. Ukipata tu wewe wasambaza. Aa, taratibu, tulia. Tizama ni kweli, si kweli. Ukishajua ni kweli, wadhurika na nini wewe? Umejua, lakini ukasambaza wa kwanza wewe. Kisha baada ya hapo ikajulikana ni uongo. Waonaje hiyo? Kuna watu walikuwa watumiana picha. Munasaba, daktari, watumiana mapicha, kuna ugonjwa wasema, kuna mdudu akikutambalia kwenye ngozi, alafu onyesha picha ngozi nikuwa kama chui hivi ya mkono. Sasa jamaa akatuma tu kwenye magrupu, chungeni huyo mdudu, chungeni huyo mdudu, huko atuma picha. Sasa bwana mmoja kwenye grupu fulani akauliza, huyo mdudu aitwaje? Huyu mdudu aitwaje? Sisi tuona picha tu hapa. Mdudu kisha ngozi ngeuka chui. Huyo mdudu aitwaje? Kama alirudi tena. Alipotea kabisa. Kwa nini wewe ukipata tuma tu? Sio kuna mwanamke amfanyia hivyo akageuka chura. Wewe atuma picha tu ngeuka chura. Ya akhi tartibuni. Si kila habari unayoipata ni kweli. Wachana nayo. Ikiwa ni ya kweli, basi ni ya kweli, itajulikana ni ya kweli. Ikiwa ni ya uongo, sikumpelekea mtu. Ama habari zingine utasikia Denmark, sijui kama ni France, wameamua wataichoma Qur'ani siku ya Jumamosi. Hii message yatumwa mwaka mzima hii. Siku ya Jumamosi, sasa sijui ni Jumamosi ipi hiyo. Lakini wasema Jumamosi. Kwa hivyo uketi uwalaani kabisa hao. Ufanye hivi na hivi, sijui usinunue hivi bidhaa gani, sijui usifanye nini. Jumamosi yafika. Ikifika Jumatano, Alhamisi, ishapita Jumamosi, waletiwa tena ujumbe kama huo. Wameamua Jumamosi wataichoma Qur'ani, wawatene waichome. Ndio nini? Zinjaa hapa msikitini kwetu ndo kama una wasiwasi takupa moja. Zinjaa hapa. Wewe una wasiwasi huo mmoja unchomwa? Tutakupa bure sisi. Moja ndo tukue hapa, tutakupa usome. Na anayezungumza hivyo kuisoma Qur'ani yenyewe haisomi. Lakini wa kwanza yeye anketi ana wasiwasi, yani jifanya ana wasiwasi. Tachomwa bwana msafi. Tachomwa bwana msafi. Kumbe habari hazina ukweli wowote ndani. Wallahu musta'an. Tayib, turudi hapa. Fa in lam yajid fa siyam shahrayn mutatabi'ain fa in lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Tumetaja mwanzo kuachilia mtumwa huru. Kafara yake. Ikiwa hakupata atafunga miezi miwili. Ikiwa ameshindwa kufunga pia hiyo miezi miwili, basi atalisha maskini 60. Hii ndio ya chini kabisa. Kwa hivyo haya ni mambo matano yanayomfuata yule ambaye atafanya kitendo cha ndoa akiwa amefunga somo ya wajib katika mchana wa Ramadhani. Jumaa ya kwanza, jambo la kwanza, atapata dhambi. Hasan ya pili, naam, aharibu somo yake. Islam ya tatu, ujubu al-imsak, atajizuia siku yake ile iliyobakia. Nne, ile siku atailipa lazima. Tano, kulipa kafara. Ambayo ni vipi kafara? Yusuf, kulisha maskini mwanzo. Kama uwezi kulisha maskini, kula tende. Ha, mwanzo kabisa kufunga miezi miwili fululizo. Wasemaje bana jumhur? Husni, kafara inaenda vipi? Mwanzo nini? mwanzo kufunga miezi miwili? Lala, mimi nakataa pia. Ya kwanza, kuachilia mtumwa huru. Ikiwa hana mtumwa, Hassan atafunga miezi miwili mfululizo. Ikiwa hawezi sasa kufunga miezi miwili, atafanya nini? Atalisha maskini 60. Sheikh Al-Uthaymeen anasema, amma idha kana as-sawmu wajiban fi ghairi nahari Ramadan. Ama ikiwa ile saum ni ya wajibu ambayo si katika mchana wa Ramadhani, kaqadai Ramadhan, kama mtu anayelipa Ramadhani. Tuseme kwa mfano Ramadhani alikuwa mgonjwa siku mbili tatu, hakufunga, amepewa ruhusa kisheria. Katika mwezi wa Shawwal ama Dhilqa'da ama Dhilhijja, mwezi mwingine, akasema wacha mimi leo nifanye nini, nilipe kile ninachodaiwa katika mwezi wa Ramadhani, itakuwa ile siku aliyofunga ni siku ya sunna ama ni ya wajibu? Saumu yake itakuwa ni ya nini? Ni ya wajibu. Ndio Sheikh Al-Uthaymeen anasema, amma idha kana saumu wajiban fi ghairi nahari Ramadhani, lakini katika mchana ambao sio mchana wa Ramadhani, ka qadai Ramadhan, kama kuilipa siku katika masiku ya Ramadhani, wa sawmil kafarati wa nahwiha, na kufunga kafara kama hii tuliyotaja na mfano wake, fa innahu yatarattabu ala jima'ihi amrani, ikiwa atafanya kitendo cha ndoa katika mchana huo ambao ni nje ya Ramadhani, basi ni mambo mawili yanayomfuata: al-ithmu wal-qadha, atapata dhambi na itabidi ailipe ile siku. Atapata dhambi na atailipa siku kama ile. Thumma qala, wa amma idha kana sawmu tatawwan, ama ikiwa somo ni ya sunna, pengine kwa mfano amefunga Jumatatu ama Alhamisi, yofunga somo za sunna, wajamaa fihi, kisha akafanya kitendo cha ndoa katika mchana kama huo siku ya sunna, fala shay'a alayhi, hapati dhambi kwa sababu ni sunna, akitaka mfunga, kitaka taiwache. Kwa hivyo hakuna dhambi yoyote wala halazimishwi kuilipa siku kama ile. Tumeelewana? Hii ni fatwa ya Sheikh Ibn Uthaymeen ambayo iko wazi kabisa katika masala haya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.